استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine bugün Cuma dersimizde sınırlı bir zaman içerisinde, sıkıntılı bir zaman içerisinde, geçen ders bitiremediğimiz konuyu bugün tamamlamaya çalışarak devam eden dersimizi ikmale çalışalım. Allahu Teala arz edilen hususları, arzu edilen hükümleri yerine getirmeyi cümlemize müyesser eylesin inşallah. Geçen dersimizde hac ibadetinin bir değerlendirmesini yapmaya çalışmıştık. Veya hac seyahatinin, hac ibadetinin, hac hareketinin bir muhasebesini yapmaya çalışmıştık. Muhasebe. Nasıl ki en küçük mahalle bakkalı bile akşam olup da alışveriş bittikten sonra, müşteri kesildikten sonra, karanlık çöktükten sonra dükkanını kapatmadan evvel o gün ne alıp verdiğini, ne kazandığını, ne kaybettiğini, kazandıysa ne kadar kazandığını gözden geçirmeden, küçük bir muhasebe yapmadan bakkalını kapatmadığı gibi bir Müslüman da tabii en azından bir hac ibadetinin, bir hac seyahatinin milyonlarca lira vererek eda etmeye çalıştığı hac ibadetinin bir muhasebesini Allah aşkına yapmasın mı? Yapması lazım. Her hususta olduğu gibi özellikle kıtalar arası, ülkeler arası binlerce kilometre mesafeye gidip de oradan tekrar döndükten sonra neye gittim, neye geldim, ne oldu, ne olmadı, ne değişti, ne değişmedi. Allah'ın maksatlarına, Resul-i Zişan'ın maksatlarına, mekasıd-ı şer'iyye, yani şeriatın maksatlarına, amaçlarına, gayelerine uygun bir hac yapabildim mi, yapamadım mı diye bir Müslüman bir muhasebe yapmasın mı? Bunu arz etmeye çalışmıştık. Ve sonunda demiştim ki, hac ibadeti neye yaradı? Mesela bu seneki hac, her sene olduğu gibi, değişen bir şey yok. Neye yaradı, kime yaradı, nasıl yaradı? Bunu açıklamak üzere dersi kesmiş ve bugüne bırakmıştım. Hemen arz etmeye çalışayım. Efendiler, yeryüzünde değişmeyen bazı şeyler var. Değişmeyen bazı şeyler var. İnsanın yapısıyla alakalı. Mesela Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz gayet muhtasar Yani özet olarak yeryüzündeki bütün kavgaların, faaliyetlerin, hareketlerin, üretimlerin, tüketimlerin tamamını iki kelimeyle izah etmiş. Değişmeyen şeyler. Buyurmuşlar ki, el mer'u yes'a li gâreyhi. Ne büyük peygamber ya Rabbi, ne muhteşem peygamber. Öyle rapor, öyle teşhis, öyle tespit etmiş ki, üzerinden 1400 sene geçtiği halde tespitin ve teşhisin aksi çıkmamış. 1400 sene geçiyor, ne demek? Asla eskimemiş, asla aksi varid olmamış, asla zıddı zuhur etmemiş. El mer'u yes'a li gâreyhi. Bugünkü dünyayı anlatıyor adeta. İnsanoğlu, el mer'u, insan demek, kişi. Yes'a, sa'y ediyor, çalışıyor. Sa'a, yes'a, mesai kelimesi buradan geliyor, bir mesai. Sa'y etmek, çalışmak demek. İnsanoğlu, yes'a, çalışıyor. Mesaisini harcıyor, mesai. Sabahtan akşama, bazen de akşamdan sabaha kadar çalışıyor. Niçin? Bakın niçin? İşte niçin dediği maksadı, meramı ifade ediyor. Efendimiz bir kelimeyle bunu izah etmiş. Ligareyhi, iki delik için çalışıyor. İki delik. Gar, Arapça delik demek. Gar. Mağara da buradan geliyor. Mağara. İçi delik olan duvara ne derler? Mağara. Gar, mağara. Arapça bir kelime. El mer'u yes'a li gâreyhi. İnsanoğlu dünyada iki delik için çalışıyor. İki delik. İki delik ne ya? Efendimiz onu da izah. Batnihi ve fercihi. Bir diyor ağız dediğimiz delik için. Bir yemek için bura. Ağız için. Öbürü de cinsel arzuları için. Ferç. Ferç tabirini kullanıyor. İki delik için bunca kavga, bunca mücadele, bunca savaşlar, bunca velvele, bunca zelzele, bunca yaygara, iki delik için ağzından içeriye, o kapıyı biraz açık tutalım da çarpmasın ikide bir, açık kalsın kapı, bir taş koyalım o kapıya, ikide bir çarpmasın. Ağzından içeriye göndereceği lokma, bütün mücadele. Derdi bu. Dünya insanları bugün itibariyle. Dünya kurulduğundan bugüne kadar değişmeyen şey. İki delik. Birisi ağız. Ağız yoluyla beslenme. Buna peygamberimiz batnihi yani karnı diyor. Midesi. Mide de bir mağaradır. Mide insan bünyesinde bir mağara. Oraya erzak gönderiyorsun. Ve fercihi, ferc dediği de cinsel organ. Cinsel organ. Yani şehvetini tatmin etmek için insan bütün bunca mücadeleyi veriyor. Yeryüzüne bakın, hadiseyi göreceksiniz. Tabi bu Müslüman bir insan değil bu. Müslüman insanın gayesi iki deliği tatmin etmek değil tabi. Bu genel olarak Peygamberimiz açıklıyor. Bugün dünyayı seyredin, takip edin, tahkik edin. Hakikaten bütün kavga, mücadele, işte bir takım malları ve hizmetleri üretmek, sonra da bunları tüketmek. Üretmek, tüketmek. Tüketim diyoruz. Tabii tüketmek için üretmek lazım. Üretimin devamı için de tüketmek lazım. Elimizdeki böyle resmi raporlara göre, şu anda dünyada mevcut olan üretimler, gerek erzak üretimi, rızık dediğimiz, gıda maddeleri üretimi, tarım yoluyla vesaire yollarla üretilen gıda maddeleri, sonra giyim eşyası, sonra teknik vasıtalar, dünyadaki bütün üretim, dünyada ne kadar yiyecek, içecek, yiyecek, kullanılacak mal ve eşya üretiliyorsa, ne kadar üretim varsa, bu üretimin %60'ını tek başına Amerika tüketiyor. %60'ını. Bakın, Amerika'nın nüfusu dünya nüfusunun neresinde? Dünya nüfusu 6 milyar. Dikkat buyurun. Dünyanın nüfusu 6 milyar. Amerika'nın nüfusu 250 milyon. Çeyrek milyar. Bir milyarın dörtte biri değil mi? 250 milyon. 250 milyon insan Amerika kıtası, ülkesi dünya nimetlerinin %60'ını tek başına sömürüyor. Korkunç bir şey. Yüzde geriye dünya nimetlerinin kaçı kalıyor, kaçta kaç kalıyor geriye? %40'ını da düşünün işte 5,5 milyar insan yiyor. Hale bakın Allah aşkına. Bu çarkı çevirmek için Amerika, bu çarkı devam ettirmek için yeryüzünde yapmayacağı şey kalmıyor. Bu çark bozulmasın. Bu menfaat çarkı. Bunun adına ne diyorlar? Amerikan çıkarları. Çıkar kelimesini duymuşsunuzdur. Çıkar. Arapçası menfaat demek. Amerika'nın çıkarları. Çekiç güçten tutun bilmem nereye kadar. Amerika'nın siyasetine hakim olan ana fikir bu. Çıkarı, menfaati, çarkı, sömürüsü, o dünya nimetlerini elinden kaçırmamak için Amerika'nın yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Ne olur bunları anlasa Müslümanlar. Ben bunları Kur'an'dan aldığım ayetlerle söylüyorum. Peygamberimden, Hazreti Muhammed Mustafa'mdan aldığım hadislere söylüyorum. El mer'u yes'a li gârihi. Bu Amerikan insanını tarif ediyor. İki delik için çalışıyor. Dikkat ediniz yani. İki delik. Korkunç bir şeydir. Aynen hadis-i şerifin neticesi Amerika'ya harfi harfine uyuyor. Amerika iki delik için çalışıyor. Bir ağız yoluyla o ağız dediğimiz deliği tatmin, bir de tenasül organını tatmin için çalışıyor. O hale gelmiş bir Amerikan toplumu, erzakın çokluğu, dünya nimetlerinin süper olması, muazzam şekilde beslenmenin sonucunda cinsi arzuları kabarmış, kabarmış, köpürmüş, köpürmüş, kadın da kafi gelmemiş, şimdi Amerikan halkının %47'si erkek erkeğe cinsi temasa başlamış. Delik arıyor kafir, fuhuş deliği. Eşcinseller, Amerikan Cumhurbaşkanı'nı en çok seçenler kimlerdir söyler misiniz? Eşcinseller, erkek erkeğe cinsi temas eden melunlar, kafirler. El mer'u yes'a li gârihi. Kurban olduğu Muhammed Mustafa nasıl da açıklamış daha 1400 sene evvel. Amerikan menfaatleri, Amerikan çıkarları bugün dünyada Amerika'nın siyasetine hakim olan unsur budur. Nerede menfaati varsa Amerika oradadır. Hadise bu kadar basit. Yoksa Somali'de, Afrika'da, Somali'yi biliyorsunuz, az çok haritada gördünüz. Akşamları haber bültenlerinde seyrettiğiniz Somali, Afrika'da bir yer. O Afrika'da bir yer olan Somali'nin halkı da zenci, simsiyah adamlar. Ateşte yanmış, böyle odun parçaları gibi şekil itibariyle zayıf, sıska, kaburgaları görünüyor. Gözlerinin kirpikleri çökmüş, sinekler uçuşuyor. Somali, zenci bunlar. Yani şimdi Amerika, o dünyanın en merhametli devleti de orada insanlar aç kaldı, mahsur kaldı, zorda kaldı, darda kaldı, yoklukta kaldı, açlıkta kaldı, kıtlıkta kaldı diye o siyahları çok sevdiği için mi Amerika orada? Ne dersiniz? Vallahi hayır, billahi hayır. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Siyahlara merhameti olsa evvela Amerika'daki siyahlara merhamet eder. Amerika'da siyahlar var mı yok mu? Var. Onlara merhameti var mı? Onlar ikinci sınıf vatandaş. Evvela Amerika kendi ülkesindeki siyahlara merhamet etmiyor ki Somalı'daki siyahlara merhamet etsin. Düşünün yani, bakın ne kadar enteresan şeyler bunlar. Ne var orada? Yapılan tespitlerden, tahkikattan sonra görülüyor ki şu anda Somali'deki mevcut petrol rezervi, petrol damarı, petrol kaynağı Arabistan'daki petrolden 12 misli fazla. Yakalamış onu. Şimdi orada durmadan kuyu açıyor. Yoksa siyahların nesine alaka gösterecek melun Amerika, kafir Amerika? El mer'u yes'a li gâreyhi. Amerika iki delik namına çaldı. Değişmeyen bir şeydir bu. Ağız yoluyla beslenmek için işte ağzını kullanıyor. Yani yesin tek. Yesin, yedikten sonra hasıl olan enerjiyi cinsel ilişki olarak boşaltsın. Yedikleri şeyi iki şekilde boşaltıyor Amerika. Birisini tuvalet çukurlarına, öbürüsünü de cinsel münasebetlere. Ne sefil topluluk, ne rezil topluluktur Allah katında. Menfaat yatıyor. Hatta ve hatta fabrikalar, mesela Amerika'nın sanayisini biliyorsunuz, tamamı neye dayanıyor? Silaha dayanıyor. Amerika'nın bütün serveti, sermayesi, üretimi, zenginliğinin temelinde ne var? Unutmayın, silah var. Silah. Ve mermi, kurşun veya buna benzer en son silahlar yani. İsmini hepsini saymaya gerek yok. Bu silahları durmadan fabrika üretiyor. Fabrika bu silahları ve bu mermileri, bombaları, roketleri, her türlü silahları üretiyor. Üretilenler yığılıyor üst üste. Bunların derhal ne yapılması lazım? Satılması lazım. Roket yapmış, roketi Amerika'nın başka milletlere, roket yapamayan ülkelere satması lazım mı değil mi? Satması lazım. Satmalı ki tükensin, tükensin ki yerine üretim devam etsin. Bir malı üretmek için o malın tüketilmesi lazım mı değil mi? Lazım kardeşim, tabii yani şunun şuradan gitmesi lazım ki buraya başkası gelsin. Satılması lazım roketin. Roket atar yapmış mesela. Bir tank yapmış, bir de tank savar. Bir uçak yapmış, bir de uçak savar. Bir roket yapmış, bir de roket savar. Karşı rokete. Bunları satması lazım. Bu silahların satılması için iki tane devletin veya milletin savaşması lazım mı değil mi? Savaşması lazım. Savaş olursa silah tüketilir. Silah tüketilirse Amerika'nın fabrikaları silah üretebilir. Bakın, Amerika'nın hedefi barış mıdır, savaş mıdır? Vallahi savaştır. Ya bu insanlar niye anlamıyor ya Rabbi? Şu Türkiye'yi idare edenler niçin anlamıyor bu işleri? Amerika'nın ekonomisi savaş üzerine kurulmuştur, silah üzerine. Savaş olmadığı zaman Amerika'nın ekonomisi çöker. Silah satamaz. Kobra helikopterleri yapmış. Bakın, Kobra helikopterleri. Jetlerden daha muhteşem iş yapıyor. Bomba atan uçaklar bu Kobra helikopterlerinin yanında sıfır kaldı. Niye? Jetle bir yere bomba atacaksın, hızla oraya iniyorsunuz. Orada bir saniye bile duramadan böyle gözü kapalı o bombayı oraya atıyorsun. İsabet ederse ne ala. Bu Kobra helikopteri de bomba atıyor, kurşun atıyor, silahla tarıyor etrafı. Fakat o jet gibi sıkıntısı yok. Kartal gibi istediği yerde duruyor, yavaşlıyor, bakıyor, arıyor, tarıyor ve canlı hedeflere ateş ediyor. İşte PKK'ya karşı devlet bunu kullanıyor şu anda. Bu imal ettiği bu Kobra helikopterini Amerika'nın satması lazım ki fabrika bunu yapmaya devam etsin. Satması lazım. Satılması için Güneydoğu Anadolu'da bu savaşın bitmesini Amerika ister mi istemez mi? Vallahi istemez. Kime satacak helikopteri? Bakın, meseleyi temelden anlamamız lazım. Niye bitmiyor terör? Amerika çelik yelek üretiyor. Çelik yelek. Çelik yelek üretiyor. Bir çelik yelek bilmem kaç milyon, kaç bilmem ne para. Bir ülkenin polislerine veya askeri operasyon yaparken askerlere ve generallere giydirilmek üzere devletler çelik yelek ihalesine katılıyor mu, katılmıyor mu? Trilyonlarca para ödeniyor. Bu çelik yelekleri satan ülkeler, imal eden, fabrikası olan, çalışan ülkeler var. Bunlar terör olmasa çelik yeleği satabilir mi, satamaz mı? O halde terörün arkasında bakın sanayi var. Terörün arkasında Amerika var, besliyor, mal satıyor. Önleyemezsiniz. Niye kalkınmış ülkelerde terör yok? Sanayileşmiş ülkelerde terör var mı yok mu söyleyin. Yok, niye? Adamın derdi yok ki, mal satma derdi yok. Fukaraları dövüştürüp malını satıyor. Fukara ülkeleri, onlar sanayileşmiş, öbür milletler enayileşmiş. Enayileşmiş milletlere satıp para kazanıyor. Hadise bu. Ve bütün sistem böyle gelişmiş. Dünyanın çarkı vallahi böyle dönüyor. Silah kimdeyse, para kimdeyse kuvvetli olan o oluyor. Haklı haksız diye bir şey yok dünyada şu anda. Dünya siyasetinde haklı haksız diye bir şey yok. Kim kuvvetliyse o haklı. Görüyor musunuz ne hale gelmiş dünya? Biz de ya bu Güneydoğu Anadolu'da bu terör niye bitmiyor diyoruz. Bak gidiyor mesela köy hizmetlerindeki, köy hizmetlerinin araç parkına gidiyor, 14 tane köy hizmetlerinin aracını yakıyor. Araçlar yandı, daha bitti. 14 tane alet makina, yol makinası, iş makinası yandı, yaktı. Şimdi devlet bu 14 tane iş makinasını alacak mı, almayacak mı? Alacak mecbur. Kimden alacak? Amerika'dan. Yaktıran kim? Gördünüz mü ya? Niye anlamıyorsunuz Müslümanlar? Terörün arkasında Allah'ı şahit tutuyorum Amerika var. Düşünün Allah aşkına. Çekiç güç denen bela niye bekliyor Doğu Anadolu'da söyleyin? Niye bekliyor? Vallahi menfaatini bekliyor, billahi çıkarını bekliyor. Terör bitmesin, çelik yelek satılsın, kobra helikopterleri satılsın, mermi satılsın, fabrikalar çalışsın, çark dönsün, dünya nimetlerinin %60'ını Amerika yemeye devam etsin. Bunu kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Ya. Amerika öyle de Avrupa başka mı? Avrupa ondan kafir. İsteseler Bosna Hersek'teki Sırplarla Müslümanların savaşını vallahi bir saatte keserler. Öyle değil mi? Niye istemiyorlar? Silah satıyorlar. Ölen de Müslüman zaten. Onlar da Müslümanın çoğalmasını istemiyorlar. Müslüman nüfusun fazla büyümesini istememesi normaldir. Ölen Müslümansa Avrupa keyif ediyor. Ölenler Müslümansa, evleri yıkılanlar Müslümansa Birleşmiş Milletler dans ediyor keyfinden. Bunu nereden söylüyorsun hocam? Vallahi Kur'an'dan söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayeti benim senetim. Hiçbir Yahudi ve Hristiyan siz Müslüman kaldığınız sürece sizin hayatta kalmanızdan hoşlanmayacaklar diyen Allah'ın kendisidir. Ben söylemiyorum. Ayet çok açık. Somali'de ölen insanlar Müslümandır. Bir Hristiyanın burnu kanasa Birleşmiş Milletler günde 4 kere toplantı yapıyor. Bu kadar açık ortaya çıkmış meseleleri anlayamıyorsa bizim politikacılar dediğimiz bir takım kimseler hata ediyorsa bu bir felakettir. Efendiler, geçen gün de bir toplantıya çağırmışlardı. Orada bazı doçentler, bazı bir takım kişiler oradaydı. Bu partilerden, siyasi hareketlerden, kongrelerden laflar açıldı. Dedim ki, hocalarımızdan bir tanesinin sözü talebeliğimiz yıllarında zihnime ne kadar oturmuş ki unutamıyorum. Onu anlattım ve konuyu epey izah ettim orada. Kısaca size de temas edeyim. Siyaset adamı. Ki siyaset kelimesi biliyorsunuz İslami bir kelimedir. Siyaset kelimesi İslam'ın kelimesidir. Hristiyanların değil. Ama politika kelimesi İslami bir kelime midir? Politika Yunancadır. Açık okuyun, lügatlerde var. Politika. Ne demek poli? Çok demek. Çok poli. Poli Yunanca, Latince çok demek. Politika, poli entrika, çok yüzlü adam demek. Çok yüzlü. Ona göre öyle, buna göre öyle, aliye veliye, çok yüzlü. Politika. Tam bugünkü adamlar politika. Siyaset İslami bir kelimedir. İstikamet anlamına gelir. Siyaset İslami benim kelimemdir. Kur'an'da geçiyor, sünnette geçiyor, İslam'da geçiyor. Es-siyasetü şer'iyye. Siyaset-i şer'iyye diye kitaplar var. Şeriat siyaseti. Bak siyaset İslam'dır. Camiye siyaseti sokmayalım demek, camiye Hazreti Muhammed'i sokmayalım demektir. Buna camiye Muhammed sokulmaz mı hayvan? Siyaset Hazreti Muhammed Mustafa. Siyaseti Nebiye, siyaseti Muhammediye. Bakın bunlar camiye siyaseti sokmayalım değil, camiye politikayı sokmayalım. Politika iki yüzlü demek, çok yüzlü, münafık, kafir demek. Bak yanlış kelimeyi kullanıyorsun. Kelimeler yanlış kullanılıyor. Rahmetli İslam tarihi hocamız Mehmet Zekai Bey rahmetullahi aleyh bir dersinde İslam tarihiyle alakalı derse geldi. Siyer dersine gelirdi. Hiç unutmam, dedi ki çocuklar, yavrularım dedi. Bir doktor, doktor da mühim bir adam. Toplumda önemli bir adam, doktor. Ancak önemi dedi belli yere kadardır. Bir doktor hata edebilir. O da insandır. Hata ederse bir doktor, Allah aşkına aklınızda kalsın. Yani şu 30 yıldan beri zihnimde taşıdığım bir hocamın sözüdür. 30 yıldır bunu taşıyorum, unutmamışım. Siz de unutmayın. Bir doktor dedi hata ederse, yanlış teşhis yaparsa, yanlış tedavi uygularsa, zararı kime olur? Bir tek hastaya, tek bir hasta gider. Yani zararı sınırlı. Bir kişi ölür. Fazla uzamaz, fazla yayılmaz. Avukat dedi, o da mühim bir adamdır, hukukçudur. Mahkemede hakim yahut avukat. Mahkemede hakim hata ederse, eğer bir hatalı idam kararı vermişse kaç kişi ölür? Bir kişi ölür ya, fazla bir şey değil yani. Avukat hata ederse davasını aldığı adamı zarara sokar, öyle değil mi? Hata yapmaz. Ama bir başbakan, bir siyaset adamı hata ederse vallahi milletin tamamı yok olur dedi. Millet gider. Görüyor musunuz? Ne olur bunu unutmayın bu söz. Siyasete sahip çıkın. Türkiye'deki siyaseti İslam siyaseti haline getirmedikçe vallahi geleceğimiz karanlıktır. Siyaseti kafirlerin elinden alıp Müslümanlara devretmedikçe size istikbal yoktur. Bakın ben Kur'an namına söylüyorum. Hiçbir parti namına konuşmuyorum. Vallahi Kur'an namına konuşuyorum. Bir doktorun hatası sadece bir hastanın ölümüyle sonuçlanır. Bir hakimin hatası sadece hakkında karar verdiği kişiyi ilgilendirir. Ama bir siyaset adamının hatası bir milletin tamamını yok edebilir. Dikkat etmek lazım. O halde toplum en fazla siyaset üzerinde İslami ve imani hassasiyetini göstermesi lazım. Biz de tam aksine ne kadar kopuk varsa, ne kadar sapık varsa siyaseti onlar yürütüyor. Kopuk, sapık, çarpık, yamuk, yumuk, yalancı, dolancı, dümenci, hayırsız, huysuz, hırsız, hep siyaset bunların elinde. Siyaset en mukaddes bir şeydir. Müslümanların sahip olması lazım gelen bir numaralı meseledir. Ama kime anlatırsınız? Demek ki dünya şu anda korkunç bir zalim zihniyetin, yani sömürünün elindedir. Silahlar susmaz, fabrikalar devam ettiği sürece. Fabrikalar, mesela Türkiye üzerinde, vakit de iyice yaklaştı, bakın konuya daha fazla giremedim. Türkiye üzerinde bazı uygulamalar ile ilgili bir misal daha vereyim ki, konu açıklığıyla akılda kalsın. 1973, tam kaç sene geçmiş üzerinden? 20 sene evvel. Ben Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, bu dört ülkeyi görevli oldu, din görevlisi olarak gezmiş dolaşmış. 73, bak tam 20 sene geçiyorlar. O zaman, düşünün, ta o zaman Avrupa'da, mesela Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da televizyonlar vardı. 73'te Türkiye'de televizyon var mıydı? Söylesin biriniz içinizden. Yoktu ya, ne televizyonu? 73'te yoktu. Var mıydı? Siyah beyaz vardı. Siyah beyaz vardı. Ama Avrupa'da o zaman gördük hepimiz, siyah beyaz diye bir şey yok. Renkliydi. Uzaktan kumandalı, renkli ve çok kanallı. Çok kanallı. Fakat Avrupa'da siyah beyaz televizyon varken Türkiye'de var mıydı? Yoktu. Vardı diyemezsiniz, yoktu. Çok sonra televizyona müsaade edildi. Bakın, ben burada bir şeyi anlatmak istiyorum. Bir nükteyi anlatmak istiyorum. Kimseyle bir derdimiz yok. Meseleyi anlayalım yeter. Avrupa'da siyah beyaz televizyon varken, harıl harıl çalışırken Türkiye'de televizyon yoktu. Niye yoktu? Ne zaman müsaade ettiler? Bakın, müsaade ettiler diyorum. Avrupa Yayın Birliği, Eurovision diyorlar. Eurovision, Avrupa Yayın Birliği. Bu müsaade ederse televizyon sahibi oluyorsunuz, etmez olmuyorsunuz. Adamlar örgütleşmişler. Birleşmiş Milletler gibi. Yıllarca Avrupa'da siyah beyaz televizyon varken Türkiye'de yoktu. Sonra ne oldu? Teknik ilerledi. Bu kafir Avrupalılar renkli televizyonu buldular. Bakın, renkli televizyon tüpünü icat ettiler. Tüp tüp. Renkli tüpü buldular. Ve bütün Avrupa kıtasında siyah beyaz televizyondan neye geçtiler? Renkli televizyona geçtiler. Renkli televizyona geçince siyah beyazı artık kimse kullandı mı kullanmadı mı? Kullanmadı. Niye kullansın? Renkli var. Bu kullanmadıkları siyah beyaz televizyonları milyonlarcası stok olarak fabrikaların ürettiği depolarda kaldı mı kalmadı mı? Kaldı. Bunların satılması lazım. Niye çürüsün? Niye zay olsun? Kime satması lazım? Televizyonu olmayan ülkelere birdenbire kapılar açıldı ve televizyona müsaade edildi. Avrupa'nın elinde kalan, kullanmadığı bütün siyah beyaz televizyonlar olduğu gibi Türkiye kakalandı. İyi dediler yahu, bizim de televizyonumuz var. Halbuki o anda teknolojinin, tekniğin, medeniyetin, çağdaşlığın icabı olarak Türkiye'ye televizyon girerken Avrupa'da renkli televizyon başlamış olduğuna göre Türkiye'ye renklinin girmesi lazım gelmez miydi? Niye renkli girmedi ve siyah beyaz girdi? Avrupa elinde kaldığı malları bize sattı. Menfaati var. Niye en sonuncuyu almıyorsun da en geri modeli alıyorsun? Ha işte çark dönüyor, menfaat çarkı bu. Haydi, yıllarca siyah beyaz televizyon Türkiye'de devam etti, devam etti. Renkli televizyona geçmemize müsaade ettiler mi, etmediler mi? Söyleyin. Etmediler. Ne zamana kadar? Avrupa'da tek kanallı renkli televizyon kaldı, çok kanallı renkli televizyona geçince tek kanallı renkli televizyon ellerinde kaldı, o zaman Türkiye'ye renkli televizyona müsaade ettiler. Haydi, milyonlarca alet girdi Türkiye'ye. Burası çöplük. Avrupa'nın çöplüğü vallahi Türkiye, bak yeminle söylüyorum. Avrupa kullanmadığı, devri geçmiş, zamanı geçmiş, modelden düşmüş, elinde kalmış makinaları, cihazları, beyaz eşyayı devamlı olarak ne yapıyor? geri kalmış ülkelere sepetliyor mu, sepetlemiyor mu? Sepetliyor. Çark böyle dönüyor Müslümanlar. Çark böyle dönüyor. Bu çarkı nasıl bozacaksınız? Bu çark, menfaat çarkını nasıl değiştireceksiniz? Bütün bunlar Müslümanların meselesi, bütün bunlar Müslümanların dertleri. Bunların konuşulması lazım camilerde, tarikatlarda, dergahlarda, zikir meclislerinde. Eğer sofu kardeşlerim, derviş kardeşlerim, mürit kardeşlerim dergahlarda çay demleyip de semaverin etrafında toplanıp La ilahe illallah, illallah, illallah, Allah, Allah, hu hu derken, bunu yaparken bu gibi meselelerde konuşmuyorlarsa vallahi eksik insanlardır. Bunlar konuşulması lazım. Derdimiz, bakın dünya nimetlerinin bugün %60'ını Amerika, geriye kalan işte bütün dünya. Acaba bu nimetlerin kaçta kaçı bize isabet ediyor? Bakın 2000 yılına 70 sene kaldı. Hala çukursuz yolumuz yok. Hala kanalizasyon sistemimiz yok. Hala Türkiye'de çöplük konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? Çöplük konuşuluyor ya. Avrupa çöplük meselesini halledeli 40 sene oluyor. Çöplük, Umraniye çöplüğü hala konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki adam benim suçum yok diyor. Umraniye Belediyesi'nin başındaki adam benim suçum yok. Sendeydi, bendeydi, Ali'ydi, Veli'ydi, öyleydi, böyleydi. Bu asırda. Hala Avrupa 30 sene olmuş altyapıyı tamamlayalı, altyapı. Telefonlar yerin altında, elektrik yerin altında, su yerin altında, şebeke. Hala bizim başımızdan bilmem kaç bin voltluk elektrik telleri geçiyor. Niye aşağı alamadın? Hala tehlike. Avrupa trafik sorununu halletmiş. Arabalar su gibi akıyor, kimse kimseye çarpmıyor. Bize gelin, İstanbul'un halini görüyorsunuz. Trafik belası öyle korkunç bir hal almış ve hayatımıza, sinir sistemimize öyle etki haline getirmiş ki, bir profesörümüz var, Müslüman bir adam, tıp profesörü, o gün anlatıyor. Vallahi İstanbul'da yaşayan 100 kişinin diyor, 17'si sinir hastası. 100 kişinin 17'si sinir hastası trafikten. Gidemiyor, ilerleyemiyor, o çarpıyor, bu çarpıyor, o çıkıyor. Yol yok, yön yok, istikamet yok, araba çok. Devlet yok, hükümet yok, trafik yok, polis yok, emniyet yok. Böyle ülke olur mu ya? Sen nasıl altyapıyı tamamlamadan araba imal edersin? Bu bir cinayettir. Ben trafik kazası demiyorum. Türkiye'deki trafik kazalarına lütfen trafik cinayeti deyin. Cinayet. 4 arabanın girdiği yere 40 araba sokarsanız kaza mı olur, cinayet mi olur? Söyleyin Müslümanlar, cinayet mi kaza mı ya? Cinayet olur, ne kazası? Benim külahıma anlatsınlar trafik kazasını, külahıma. Büyük araba şirketleri, araba üreten anonim şirketler, holdingler kazanacak diye durmadan araba üretiyorsunuz ama yolu üretemiyorsunuz. Yolun santimi değişmiyor. Cadde büyümüyor, yol büyümüyor ama araba senede şu kadar bin araba trafiğe çıkıyor. Bu cinayettir, vallahi felakettir. Yazık bu insanlarımıza. Her evde bir veya iki kişi trafik cinayetiyle ölmüş gitmiştir. Böyle yönetilmez. Böyle devlet vallahi dünyada yoktur. Düşünün yani, sapıklık diyoruz. Sapıklık bakın bugünlere çok çoğaldı. Fakat kelimeyi de saptırmışlar. Sapık demek yani sadece 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip de onu öldüren adam mı sapık sadece? Yani sapıklığı bu kadar mı anlayalım? Sapıklığı burada mı arayalım yani? Sapık diye demek bu demek mi sadece? Hayır. Düşünün ki halkının %99'u Müslüman olan bir ülke diyorlar buraya, Türkiye'ye. Devletin hazinesine en fazla vergi verenlerin başında fuhuş işletmecisi olan bir Ermeni karısı, kerhaneci birinci geliyor mu, gelmiyor mu söyleyin. Bu sapıklık değil mi? kadınların avret yerini, kadınların apış arasını devlet para karşılığı genel evlerine satıyor mu satmıyor mu? Vergi alıyor mu almıyor mu? Esas sapık devlettir. Sistem sapıktır. Türkiye'yi idare eden sistem vallahi sapıktır, billahi sapıktır. Yoksa Sinop'un Boyabat kazasında 4 yaşlık çocuğu kirletip öldüren adam sadece sapık o değil. Keşke o Boyabatlılar ayaklanan insanlar sapıklığın nereden geldiğini keşke bilselerdi. Genel evi işleten devlet sapıktır. İçki üreten devlet sapıktır, çağdaş devlet değildir. Bakın size şuradan bir emniyet teşkilatının tespit ettiği içkiyle alakalı bir rapor var da bir satır okuyacağım, fazla uzatmayacağım. Vallahi aynen okuyorum burada. İçkiye harcanan para bir yılda 10 bakanlığın bütçesine eşittir. Vallahi buradan okuyorum. İçkiye harcanan para, parantez içinde, bir yılda 10 bakanlığın bütçesine eşittir. İçki. Şimdi bu sapıklık mı değil mi ya? İşte bak, sapığı sistemde arayacaksınız. Sapığı laiklikte. Sapıklık laikliğin ta kendisidir. Laiklik sapıklıktır. İnsan zihninin, insan aklının, insan idaresinin Allah'tan ayrılması mıdır değil midir? Allah'tan ayrılan her insan nedir söyler misiniz? Sapıktır. Vallahi sapıktır. Sapıklığı siz nerede arıyorsunuz? Yönetim sapık, sistem sapık, rejim sapık. İçki üretiyor. Tekel bakanlığı. İçki satanlara ruhsatı kim verir Türkiye'de? Yönetim vermiyor mu? Yönetimi kendisi sapık. Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Bakın bir belge daha arz edeyim. Nasıl oluyor? 5 Şubat 1991 tarihli 3570 bilmem çizgi tire Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Başkanlığı'nın 5 Şubat 1991 tarihli sayılı emri, resmi yani emir vermiş. Mesai saatleri dahilinde İnşaat Emlak Başkanlığı hudutları içerisinde kesinlikle namaz kılınmayacak ve bu konuda başkanlığa müracaatta bulunulmayacaktır. Bu emre rağmen namaz kılanlar derhal hudutlardan kovulacaktır. Namaz kılanlar, Milli Savunma Bakanlığı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Mayıs 1987 tarihli istihbarat 3590/87'nin emri. Dış ve iç nizamiyede çarşaflı, sıkma başlı, başörtülü, tarikat kıyafetli, uzun ve kapalı giyimli kişiler ismen tespit edilecek, varsa lojman giriş kartları alınacak ve lojman bölgesine ebediyen sokulmayacaktır. Komutanlığın emri bu. Bütün bunlar soruyorum, sapıklık mı değil mi? Allah'tan uzaklaştıran sistem sapıklıktır. Namaz kılanları ordudan atan, askeri birliklerden atan sistem sapıktır. Vallahi sapıktır. Sistem sapıktır. Sapık üretecektir. Bu sistemin sapıktan başka bir şey üretmemesi hayreti muciptir. Ne üretsin ki? Onun için kardeşler, dostlar, Müslümanlar, efendiler, gençler, hacılar, hocalar, sakallılar, külahlılar, sarıklılar, Allah aşkına gelin, bütün bu konuları anlayalım ve bu sapık üreten ekonomi sapık görüyorsunuz. Ekonomi sapmış, ölçüsü yok, tartısı yok. Enflasyon denen bela gırtlağımızdan tutmuş. Fukara bir devlet memuru aldığı maaşı daha götürüp bakkala, kasaba yatırmadan enflasyon onun elinden bu parayı alıyor. Kasap almadan enflasyon. Pazar almadan enflasyon. Fukara paramın bu parayı harcayıncaya kadar, 3 gün, 5 gün kadar enflasyon canavarı kapmasın diye bu Müslüman memur parasını götürüp, maaşını eline geçen parayı götürüp Amerikan gavurunun dolarına, Alman gavurunun markına yatırıyor mu, yatırmıyor mu? Bu sapıklık mı değil mi? Sapıklıktır. Bir Müslümanın parasının değerini bir gavurun parasıyla koyuyorsanız bu bal gibi sapıklıktır. Niye benim param böyle olsun? Ben dediğim zaman bu milleti kastediyorum. Bu milletin ecdadı Osmanlı ecdadımız üç kıta Asya, Afrika, Avrupa, 3 kıtaya 640 sene hakim olmuş. 640 sene zarfında enflasyon nedir kimse duymamış. Yeryüzüne hakim olmuş 640 sene. Eşi yok dünyada. Balkanlarda yani Yugoslavya'da 530 sene kalmış Osmanlı. Bakın elimde belge var burada. 530 sene Balkanlarda yani Yugoslavya kıtasında hakimiyetini sürdürmüş ve kimsenin burnu kanamamış, kimse zerre kadar açlığa, yokluğa, kıtlığa, zorluğa, darlığa asla itilmemiş. Kimsenin kilisesi yıkılmamış, kimsenin havrası yıkılmamış. Ama çağdaş Avrupa, namussuz Avrupa, efendim modern Avrupa, medeni Avrupa'nın göz önünde Bosna'da 1600 cami yıkıldı. Kimmiş medeni? Benim külahımı anlatsın. 1600 cami yıkılmıştır Bosna Hersek'te. Şerefsiz Avrupa ses çıkartmamıştır. Namussuz Avrupa ses çıkartmamıştır. Melun Amerika ses çıkartmamıştır. Tabii Müslümanların da varlığı, birliği olmadığı için Müslüman da ses çıkmamıştır. O da ayrı bir beladır. Müslümanlar uyuşturulmuş. Müslümanın etkisi yok. Müslümanın yetkisi yok. Müslümanın devleti yok. Müslümanın hükümeti yok. Müslümanın anayasası yok. Müslümanın sistemi yok. Nereden ses çıkacak? Bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzünde olup biten hadiselerin arkasında menfaat var, menfaat çarkı var, çıkar var ve bütün bunlar büyük devlette. Bakın mesela hepiniz biliyorsunuz Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat var. BM, Birleşmiş Milletler. O haber bültenlerinde görüyorsunuz, Bosna'da Birleşmiş Milletler'in tankları makları geziyor, haberlerde görüyorsunuz. Ne yazıyor? UN yazıyor, UN. U ne? İşte United demekmiş o, United. United yazıyor, yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı var. Bu teşkilata mensup üye 152 devlet varmış. 152 tane. Bu 152 devletin içinde 5 devlet var. Bunlara ne diyorlar? Duymuşsunuzdur. Daimi üye. Aklınızda kalsın ya. Bunlar çok mühim meseleler. 152 devletin içinde 5 devlet var. Bunlar müstesna. Bunlar farklı. Bunlara ne diyorlar? Daimi üye. Değişmez bunlar. Daimi, devamlı, sürekli demek. Bunlardan bir tanesinin bir veto etmesi, ben bu kararı kabul etmiyorum demesi karşısında 152 milletin kararı boşa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor, veto diyor. Veto hakkı tanımış. Birisi Fransa. Fransa'nın nüfusu nedir ya? 50 milyon nüfusu var. 6 milyar dünyanın kararını bozuyor. Kim vermiş bu hakkı? Hangi alçak vermiş? 50 milyon Fransa'nın Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var, veto. Ben bu kararı kabul etmiyorum dedi mi karar çıkmaz, dünya susar. Ama İslam dünyası eğer varsa 1,5 milyar nüfusu var, böyle bir hakka sahip değil. Zavallı Müslümanlar. Rusya hala veto hakkına sahip, daimi 5 üyeden birisi Rusya'dır. Bakın Çin, efendim, Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere. 5 tane. Bir tanesi olmaz dedi mi 150 devlet susuyor. Bu hakkı onlara kim vermiş, nasıl yapmışlar, nereden yapmışlar, nasıl olmuş kimse bir şey bilmiyor. Ve bunlar işte dünyayı bunlar yönetiyor. Alıyor bir karar, o karar uygulanmazsa basıyor askerleri, Birleşmiş Milletler'in ordusu. 300 efendim şuradan 500 asker bu Somali'ye. Müslüman Türk askerinin Somali'de ne işi var ya? Burnumuzun dibinde Bosna'da kan akıyor. 150 bin kadının ırzına geçmişler. Oraya Türk askeri gidemiyor. Ta Somali'ye. Ne işimiz var? Bana bunu izah etsin. Ama işte işin başında Amerika var. Amerika oraya gitmeyeceksin, buraya gideceksin dedi diye gidiyorlar. Köle düzenidir bu. Bağımsız değiliz. Bağımsız. Paramız şu anda hepinizin cebindeki para dolar ile marka bağımlı mı değil mi? Bak bağımsız değilsiniz. Ben külahımı anlatsınlar bağımsız Türkiye'yi. Her birinizin cebindeki para vallahi dolara indeksli. Aldığınız buzdolabı dolara indeksli. Aldığınız araba buzdolabına, aldığınız ilaç dahi aynen dolara indeksli. Dolara bağımlı. Bak nasıl bağlamış seni Amerika kendisine. Onun için ben ne diyorum? Dolara dolar demeyin. Ne deyin? Yular deyin. Yular, yular. Dolar demeyin. Amerikan yuları. 60 milyon Türkiye'yi devletiyle, ordusuyla çekmiş götürüyor. Nereye? Somali'ye. Efendiler, bunları konuşacağız. Allah'ın lütfuyla Türkiye'de her şey konuşulacaktır. Hiçbir savcının eli yakama yapışamayacaktır. Bunları konuşacağız. Konuşa konuşa gerçekleri bulacağız. Konuşa konuşa Allah'ın nizamına gideceğiz. Halka anlatacağız. Ben bir hafta içerisinde şu geçen cumadan bu cumaya kadar 48 yerde konuşma yapmışım. Yarın 3 yerdeyim, öbür gün 5 yerdeyim. Daha durmadan sohbetlere götürüyorlar, seminerlere, çalışmalara, düğünlere, nikahlara, konuşmalara. Her yerde böyle konuşuyorum. Hiçbir ayeti gizli bırakmayacağız. Bütün sünneti açıklayacağız. Ve 2000 yılında İslam devletine kavuşmak için her şeyi yapacağız. Eğer yapmazsak, efendiler yapmazsak durum kötüye git. Geçen cuma söyledim. Bosna camisi var, Aksa camisi var Yeni Bosna'da. Yeni Bosna diyorlar bu Yeşilköy havalına giderken. Yeni Bosna. Orada Aksa camisi diye müstakil bir cami var. Vakıf yönetiyor camiyi. Hastanesi var, kliniği var, doktorları, hemşireleri, aşhanesi, talebesi, muazzam bir sistem orası. 15 günden 15 gün orada dersim var. Dün akşam oradaydım mesela vaazımla. Daha evvel perşembede çıktım, uzun boylu, temiz, bir bıyıksız, bir sivil kişi yanıma yaklaştı. Dedi ki hocam müsaade ederseniz, ezan okundu mu? Uzatmayayım. Hocam dedi müsaadeniz olursa özel arabamla evinize kadar ben götüreyim dedi. Anlatacağım şeyler var. Kusura bakmayın dedim kardeşim vallahi tanıyamadım seni dedim. Hani insan tanıyamayınca cesaret demiyor. Haklısınız dedi kimliğini gösterdi. O bölgede bir karakolda karakol amiri, komiser. Müslüman bir adam Allah selamet versin temiz bir adam. Ama yaralı bir adam, dertli bir adam, dolmuş bir adam. Vallahi bindim arabasına eve getiriyor. Dedi ki hocam durum çok kötü dedi. Sizin anlattığınızdan da kötü dedi. Yapma yahu dedim. Ben dedi karakol amiriyim. Her olay bana geliyor. Her şikayet bana geliyor. Kavga bana geliyor. Dava bana geliyor. Mahkemeden evvel karakola git. Başka ne diyecek zaten? Bugünlerde dedi son günlerde yoğun şekilde dedi şikayetlerin dedi şeyi cinsel sapmalar dedi. Cinsel tecavüz diyorlar ya cinsi tecavüz. Cinsi ilişki tecavüzü çok arttı dedi. Ve maalesef samimi söylüyorum dedi. Kız kardeşiyle cinsi temas yapanların davası %100 artıyor dedi. Nasıl oluyor böyle dedim ya. Hocam nasıl olmaz televizyonda dedi anadan doğma kadınlar gösteriliyor. Cinsi temas sahneleri, rezaletler, porno filmler, açık saçıklar aldı başını gidiyor dedi. Şehvet köpürmüş, şehvet kudurmuş dedi. Gençler tahrik alıyor, evlenemeyen bekarlar tahrik oluyor. Aradığı kızı da uzakta şurada burada bulamıyor. En yakında kız kimse bacısı da olsa onu kullanmaya kalkıyor dedi. Bir 2000 yılına böyle bu düzenle çıkamayız. 2000 yılına böyle gidemeyiz. Ben bunu açık söylüyorum bu kürsüden. Eğer bu sistem yıkılmazsa, laiklik kaldırılıp da yerine Allah'ın nizamı gelmezse, 2000 yılına çıkamazsınız. Herkes sapık olacak. Herkes sapık olacak. Onun için anlatıyorum. Benim kimseyle bir alıp vereceğim yok. Hiçbir kişiyle, hiçbir zümreyle bir davamız, özel bir kavgamız yok. Asıl memleket felakete gidiyor. Bu memleketimizi bir gemiye benzetin, gemi. Geminin altında bir delik açılır da, denizin suyu gemiye dolmaya başlarsa, bütün insanlar batar mı batmaz mı? Hepsi batar. O halde gemiyi delen bir serseri varsa, o geminin bütün yolcuları, o serseriyi, o işten men etmesi lazım mı değil mi? Lazımdır. Yoksa hepsi batacak. Seyredemezsiniz. Ama bugün seyrediyorsunuz. Bütün Müslümanlar hadiseleri seyrediyor. kimse bir şey yapmıyor. Gemi böyle çatır çatır çatır gemi deniliyor. Herkes seyrediyor. Lan bu adam ne yapıyor? Lan batacaksın ya, ne bakıyorsun? Her şey felaket içerisinde. Allahu Teala ümmeti Muhammed'e İslam'ı hayatına hakim kılmayı en kısa zamanda nasip etsin inşallah. Etrafımız ateş çemberi arasında. Bakın Azerbaycan gitti. Vallahi komünistlerin eline geçti. Bak yeminle söylüyorum. Rusya'ya bağlandı, bitti doğru. Tekrar orada Allah demek mümkün olmayacak. Mümkün değil. İşte Bosna Hersek gitti. Zaten %70'ini biliyorsunuz Sırplar işgal etti. %70'i yok Bosna'nın. %30'u kalmış, onu da bugünle de almak üzereler. Daha aşağıda görüyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da korkunç savaş var. Binlerce asker, askerlerimizi köylerde, kasabalarda, şehirlerde, otobüs istasyonlarında, otobüs karlarında davulla, zurnayla göndermiyor muyuz bu askerleri doğuya? Oradan onların nesi geliyor? Türk bayrağına sarılmış tabutları geliyor mu, gelmiyor mu? Davulla gönder, ölüsü gelsin. Davulla gönder, cesedi gelsin. Bu ne ya? Enayi mi bu millet? Niye böyle oluyor? Niye önüne geçemiyorlar? Biz bu çocukları hiç uğruna ölsünler diye mi gönderiyoruz askere? Bununla bunun çaresini, bunun çözümünü. O da İslam'dır. Hep bütün sistem, bütün şubeleriyle, bütün idari kadrosuyla kelime-i şehadette anlatıldığı gibi hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği sisteme dönerse kurtulur, dönmezse mahvolur. Hadise bu kadar basit. Ve eşhedü enne Muhammeden, ne demek yani, ben şehadet ederim ki en güzel dünya nizamını Muhammed Mustafa getirmiştir demektir. O varken sen ne arıyorsun Amerika'da, ne arıyorsun Rusya'da, ne arıyorsun Fransa'da, ne arıyorsun cinsi sapık Almanya'da? Avrupa'da insan namına bir şey kalmamış. Danimarka'da kiliseye evlilik için müracaat edenlerin %70'i erkek erkeğe evlenmek isteyenler. Sapık, felaket. Allahu Teala en kısa zamanda başımızdaki bu sapık siyasi rejimi kaldırıp yerine İslam'ı koymayı bize nasip eylesin. Amin. Amin.